أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة لقمان مكي سورة دي نازل شهده ورسر سورة تصوافات أو مكي سورة سبان ترتيب قرآني كي يو ديرشم نمبر سورة دي وترتيب نزولي كي وفنزستم نمبر سورة دي رب دری سرت دما قبل سردار سورہ روم کی دلائل عقلی بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی چی اللہ تعالیٰ کی اوزاد دے نو پا سورہ لقمان کی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی درے دلیل نہ پیش کئی دلیل عقلی دلیل نقلی او دلیل وحی مسئلہ توحید پا دلائل عقلی او بانی ثابت دا مسئلہ توحید پا دلائل نقلیہ و بانی ثابت دا نو مسئلہ توحید پا دلائل وحیہ و سر ثابت دا نو اللہ تعالیٰ یکی وگنے دویم روت دما قول سردار دا سوری روم پا آخر کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ نو سورة لقمان تاول کی ترغیب بیانی کی قرآن کریم تا در ربط شرم قبل سر در ام ربط دما قبل سر دار در سورة روم پا آخر کی اللہ تعالیٰ فرمائل فَسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ صبر کوا تکالیف وانی صبر کوا نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی چی لقمان حکیم خپل زوی تا وصیت کرے ہوں وصبر علی ما اصابک اغی دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان دا اللہ تعالیٰ اولیاء کرام اغم دا صبر خبر کی داول سورہ لقمان اس بات دا توحید دے پا دلائل سلاسہ و سرا اللہ تعالیٰ یکیو ذات دے دلائل عقلیہ پا دی بندی دی اللہ تعالیٰ یکی او ذات دے دلائل نقلیہ پا دیوانشترے اللہ تعالیٰ یکی او ذات دے دلائل وحیہ پا دیوانشترے اللہ تعالیٰ یکی او گنائی اللہ تعالیٰ سر شرک مکوائی یکی او ذات دے شریک دے اللہ تعالیٰ سر نشترے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ تعالیٰ علم دے فمانا دے حروفو تلک آیات الکتاب دادی آیاتنا داس کتاب الحکیم چې د حکمتونو نه ډک دی د دې آیات تفسیر مخکې بار بار بیان شوی دی الحکیم چې د حکمتونو نه ډک دی یا الحکیم چې محکم دی یا الحکیم چې حاکم دی حاکم دی تلک آیات الکتاب دادی آیاتنا داس کتاب الحکیم چې د حکمتونو نه ډک دی د پیدو نڑک دی یا الحکیم چی حاکم دی یا الحکیم چی محکم دی منسوخ کی گنا او دن ہدایت دے و رحمت للمحسنین او رحمت دے رفار دخوا استکار کا ان کو دا قرآن کریم سلور صفتون دا بین شل قرآن دے کتاب دے قرآن کریم او د حکمتون والا دے ہدایت دے و رحمت دے رپار دا نیک عمل کا ان کو دا پار دا خیستہ کار کا ان کو اس اللہ تعالیٰ سلور صفتون دی کرکی دا اہل القرآن دا قرآن والا خلق کی دا خیستہ کار کی اغا سوک دی اغا کم خیستہ کار ندی چاگائے کی دا غی تفصیل اللہ تعالیٰ بیانی الذين يقيمون الصلاة كسان چې پابند کوي د مانځه او یوتون زکات او ورکی زکات او هم بالآخرت هم یوقنون او دیو په آخرت باندې یوقنون یقین کوون کړي یقین لري رحمت للمحسنین دا داغی پارا تفسیر دے الذین یقیمون الصلاۃ دا کسان دی پابندی کے لمانځا و یؤتون زکات و ورکی زکات و هم بالآخرۃ یؤدیو بآخرت بانی هم یوقنون دیو یقین لری اولائک علی هدن دا بشارت دے اس دا غسلور صفتن والا خلق دا بشارت سورۃ البقرہ کی هم دا سی بیان شوی اولائک دا غصفتن والا علی هدن پا ہدایت بانی دی من ربیم دا طرف رب دا دیونا اولائک هم المفلحون او دا کسان خاص دیو کامیاب دی کامیابی دی تولے کی گی چی مومن مسلمان پا دخول اولی سر جنت تلار شی و دا جہنم نبچ شی نو اولائک هم المفلحون او دا کسان بچ کی دن کی دا اللہ تعالی دا عذابنا او تلون کی دی پا دخول اولی سر جنت تا دا باول جنت تا دی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا دی آیت کے اللہ تعالی زجر و تخویف ذکر کئی مخالفین دو قرآن کریم تا او دری حالات دو مخالفین دو قرآن بیان شوی دی بعض خلق دا سی دی چی دا اللہ تعالی دا کتاب پا مقاولہ کی لهو الحدیث اغا خبری چی دا پی مشغولہ کی گی دا اللہ تعالیٰ دا دین نہ پہ غافل کی گی دا قرآن و دا حدیث نہ پہ غافل کی گی نو باز خلق دا سرے چر قرآن پہ مقابلہ کیا آخو خی او مقصد پدی کدائی چی دا اللہ تعالیٰ دا دین نہ خلق وڑائی بل طرف تر قرآن نہ بل طرف تا خلق وڑائی او قرآن کریم اغاو تا ٹوکی بے مقصد کتاب کاری نو اللہ تعالیٰ کی تزیر او تخفیف بیانی ومن الناس و باز خلقنا میشتری لہو الحدیث دا سے خلق دی چی اخلی بی پیدے خبری لہو الحدیث اگا خبری لہو چی تبی زان مشغول کی دا اللہ تعالی دا دین نپی غافل شی دا قرآن و دا حدیث نپی غافل شی اگی تولکی گی لہو الحدیث ومن الناس یو بازی خلقنا میشتری لہو الحدیث دا سے خلق دی چی اخلی بی پیدے خبری لی زل عن سبیل اللہ دیر پارا چی واری خلق لرد لاری دا اللہ تعالی نبی غیر علم بغیر د دلیل نه و یتخذها هزوا او ګرځي هغه لره ټوکی د قران کریم او دغه سی سبیل الله نه ټوکی جوړای مبصرین په دې آیات کې رات کړه ده په غانو بجانو باندې او دغه سی په لوب باندې رات کړه ده مفتی شفیر رحمت الله علیه معرف القران کې پوره وضاحت هغه ذکر کړه ده مبصرین لیکلی دی پا دی آیات کی هر حق کس داخل لی چا غا شرکیات کی بدعات کی دا شرکیات و دا بدعات و دا فسق و فجور قسی او دا غسی اغا گف شب چی انسان دا قرآن نغافل کی دا غسی مبصرین لیکلی دی غزل لو بیویل او دا غسی اسباب دا دمتوب چی سمر دی نو غفلی کی داخل دی دا سی ویڈیو گانی کتل چی دا اللہ تعالی دا کتاب ننی غافل کی دا اللہ تعالی دا دین ننی غافل کی دا ٹول پر ایک راخل لی دری قسم لو بی آغا بانو بی گی یو آغا لو بی دی چی آغا خلق گمراہی طرف طرح بلی دا خلق و دا کپر دا پارا دا خلق و دا گمراہی دا پارا سبب جوڑی گی نا آغا کپر دے آغا بی دینی دا دا دی آیات نا آغا معلومی گی او دویم قسم آغا لوی بیدی چه آغا خلق گمراهی و بیدینه طرف تنر اولی خو آغا سبب جوڑی گی را پارا دا حرامو او دا معصیت دا گناه دا پارا نو آغا کوپر نلی خولی کن حرام دی تکا مفتی شفیع رحمت الله علیه وی پا دی زمانه کی دا جواری چه سمرا دا جواری چه سمرا دا آغا صورتونه دی او یا وی آغا لوی بی چه دا آغی پا گتلو بندی و دا آغی پا بیللو بندی روپای مقرری گی دا حرامی دی ناجیز دی کوبر نه خو لیکن حرام و ناجیز دی ځکه سبب جوړی کی لپاره د حرام د غسی مفتی شفیع رحمت الله علیه وای کما لوبي چې هغه سبب جوړی کی لپاره د ترک د پرایزو چې ستانه په پرز من پد کیږي ستارو جه پغی باندې خرابيږي هغه سبب د لپاره د پخش گویی د کنزله د لپاره نو دا غسی لوبي کول بیا حرام دی اگر کو کوپر او بيدینی نه او درم مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی و کما لوبی چې نه کوپر دی او نه ګنای کبیره ده معصیت خو نه دی خو پاغي کې وخت ضایع کی او خپل طاقت په کې بیزا استعمالیږي ځان بیزا استړی کول دی نو هغه مکروه دی په کراهت سره هغه وس مکروه دی هغه ته مکروه ویل کی بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی دا درې اقسام د لوبی دی دغه سی دغه درې اقسام د لوبو چې کم اسباب دی او کم حالات دی نو یا کوپر دی لکه اول قسم او یا حرام دی لکه دویم قسم او یا مکروه دی لکه دریم قسم بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه وی کبوتر بازی هم حرام ده چې لکه مثال کوترې الوزول په هغې باندې خپل وخت ضایع کول دی او دا یو ناجایز عمل دی دغسې بعضې خلک سپی جنګوي بعضې خلک چې بانګیان جنګوي وغیره وغیره نو دغه ټول دا صحیح نه دي و من الناس او بعضې د خلکو نه میشتري هغه څوک دي چې اخلي لهو الحدیث بې فایدې خبرې لیذل عن سبیل الله دې لپاره چې واړی خلکو لره د لارې د الله تعالی نه بغیر علم بغیر د دلیل نه و یتخذها هزوا او ګرځي دغه سبیل الله لره د الله تعالی دین دره ټوکي اولئک لهم عذاب مهین دا کسانو دپاره د عذاب ذلیله کوونکې عذاب شرمونکې دا یو حدیث په صرف پیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای گانی بجانی اوریدل دا د انسان په دل کې منافقت دا سراټو کوي لکه سرنګ چې فصل د وبور کړي شي او فصل په غیبه نه لوي شي گانی بجانی لوبي سندري دا د انسان په دل کې دغه سي منافقت دارازر غنی او بل حدیث کې راغلی دي کم خلک چې دنیا کې گانی بجانی اوري نو را قیامت په ورځ باندې به د هغې په غوږونو کې ولیکړلی شوي تانبه واچول شي د هغې په غوږونو کې به ولیکړلی شوي تانبه واچول شي نن سبا په معاشره کې دا خلک ډیر زیات دي ډمان او د ډمانو ملګري دا چیرې په معاشره کې ډیر زیات دي مسلمانان له پکار دي چې خپل اولاد خپل زامن خپل لونه هغه له دې نه بچ ساتي پکار داره چې کم اسباب د ګمراهۍ دي اغه خپل اولاد دوانه غستل شي لکه مثال موبایل یا ایم پی 3 دا وغیرہ ریډو چې هغه پیګانی بجانی اوري ته دینه منع کړل شي دا اسباب د گمراهی دي اسباب د بی دیني دي اولایک لهم عذاب مهین دا کسان دي لپاره د عذاب ذلیل کون کې و اذا تتلى علیه آیاتنا نور قواعد الله تعالی بیان کړ دي درې قواعد د منکرین د قرآنی کریم و اذا تتلى عليه اياتنا وكره چولو سرش بده من اياتنا زمونگا ولا دیو گردی مستكبرن لوی کون کے کان لم يسمعها گوئے کہ نہیں دی اوریدلی دغه اياتنا کان نفی اذنیه وقرا گوئے کہ د پغونو کی درنواله دی نو وقرن مخ کی بار بار خبر دغه تفصیل بیان شوه د پغونو کی درنواله دی قران پی درون لگی گانو بجان تدی زت خوشاله دی چټول اورد یاوری نبی ای پ چې شیطان د انسان په غوږ کې میتیاج یو کې خو په هغې باندې بیا ګانې بجانې ښې لګي که نه د چا نه چې د سهار مونځ ناوخته کېږي او یا ته قضا کېږي د دغه انسان په غوږونو کې شیطان میتیاجې کړي په حدیث کې راغلی دي نو هغه باندې به بیا ګانې بجانې خامخا ښې لګي هغې باندې به د الله تعالی کتاب بیا درون لګي که درې ګنټې ویډیوګانې ګوري نو نه به ستړی کېږي نه به ورته ډډه وهي او څه مشکل به ورته نه وي خو لیکن که قرآن لس منټه راواخلي نو بیا به هغې ته ستړی ډډه ورته وهي او بیا داسې که نه چې هغه د ټینګېدو نه وي و اذا تتلى عليه آیاتنا او کله چې ولوستلی شي به ده باندې آیاتونه زمونږه والله وګرځي مستقبرن لوی کوونکې که الم یسمعها ګویه کې نه دي اورېدلي ده هغه آیاتونه لره که ان فی اذنیه وقرا ګویه کې د ده په غوږونو کې درنوالی دی فبشرهم بعذاب الیم نذیر اور کده ته په عذاب درناک سره ان الذین آمنوا سره دی دعایتون کې الله تعالی بشارت بیانې چا چې قران خپل کا قران ته غوږ کې خو ده له الحدیث غور نه کړل بلکې دا الله تعالی کلام او دا الله تعالی خبره غور کړلې دا غي حالت وګور ان الذین آمنوا یقیننا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی نه په طریقه پیغمبر باندې لهم جنات النعیم دا غیر پاره جنتونه د نعمتونو دي خالدین فیها همیشه به پغی کی وعد الله حقا وعد کړی د الله تعالی وعد رښتونی وعده کړی د الله تعالی وعده یقینی او هو العزیز الحکیم او الله تعالی زورور دی الحکیم حکمتون والده الله تعالی زورور ذات دی الله تعالی قادر دی څوک چې د الله تعالی خلاف کوي الله تعالی به راونی سي خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض في الارض رواسيا دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې او شپږ نعمتونه انعامات عظیمه الله تعالی بیان کړی خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه بغیر عمدین بغیر د ستنونه ترونه چې وینې تاسو غیلره والقى في الارض رواسيا او پیدا کړی دی الله تعالی پزما کی رواسیا پاخه مضبوط غرونه انت مین بكم زیرا پاره چې اونه خوځی د ازمګه وتا سبان دی الله و چې اونه خوځی په دی باندې می غرونه پیدا کړی دی او ایس انسانان سوی چې د ازمکه چورلیږي او دا نور سپوږمۍ ولاړ دی والقا فی الارض اچولې دی پیدا کړی دی الله تعالی پزما کی رواسیا مضبوط غرونه انت مین بكم زیرا پاره چې اونه خوځیږي په تاسو باندې او بس فیها من کل دابه او خوار کړی دی الله تعالی فيه پر ازمه کې من کل دا بهر قسم زندسن و اندلنا من سمای او را ورورې دی مونږه لپاره تر پنا ما او نوبد باران فام بتنا فيها نرازور رازور کړی دی مونږه فيه پر ازمه کې من کل زوجین کریم دا هر قسم بوټو نا کریم پیدو والا کریم په معنا دا کثیر النفع سره مخکې دا بار بار بین شوی الله تعالی باران نوري پس مکه کی داغی پوج بنشین کی اللہ تعالی پیدا کی او پاغی کی ڈیری جاتی پیدی وس اللہ تعالی تفریح ذکر کی فما قول دلیل باننی او رد پا مشرکان باننی هذا خلق اللہ دا پیدایش تا اللہ تعالی دیں دا پیدا وقت اللہ تعالی دیں فارونی نو اخای ماتا تفسیر جلانی لکلی دی فارونی اخبرونی نو خبر را کئی ماتا ما دا خلق اللہ زین من دونی چی سشی پیدا کرده آکسان من دونی هی چی سوادی دی اللہ تعالی نا بلی ظالمون فی ظلال مبین بلکی ظالمان پا گمراهی اخکاره کی دی ظالمان چی ری اغا گمراه دی بیدی ندی چی دا اللہ تعالی نا علاو بل چا تا رمدت شوی او یا دا اللہ تعالی نا علاو بل سوک خالق منی نو دا ظالمان دی و گمراه دی